محترم کمانډان صاحب، تاسو راتګ ته د افغان نشراتي مرکز ته خراج لاس پاسم وایم. اګه تاسو پیږو چې شکر کمانډان یاست د جهاد، لیکن بیا هم که په خپله ژبه تاسو ځان معرفي کوئ خوشحاله شم. ډېره مهرباني، خوشحاله شوم چې موږ هم تاسو غوندې ورونو سره ګورو او خپل فتح او هغه څه چې موږ سره وي هغه تاسو سره مشورې او مرکې کړو. موږ زما نوم غلام احمد ده، د مورس او ارسلا د مجاهدینو نه مجاهد یم او د هغه د نمایندګۍ کارونه په پېښور کښې په غاړه لرم. زه پخپله چې کله د ګرګون باندې شدید عملیات شروع کېدل زه پخپله هملته موجود وم. د تېرې جمعې په ورځ باندې تقریبا په دیرشم د نهمې میاشتې اتاتیا د مجاهدینو یوه عمومي تهاجمي حمله پلان وتړل شو چې اول به په پوستو باندې شروع کړو او د پوستو د جمعې شپه وه. کله چې دغه پلان وتړل شو بس د جمعې په شپه باندې حمله وشوه چې د هغه په نتیجه کې د ځامې پوسته پته شوه. نظامی پوسته پته شوه، د قلعه نیک محمد کلا پوسته پته شوه، د علم خان کلا پوسته پته شوه. همدغسې مجاهدین ډېر غنیمتونو شیانو موټرو ټانګو توپونه ونیول. په دې عملیاتو ټول تنظیمو په اتحاد باندې دا ټول مجاهدین دي. و تنظیم لکه د استاد رباني و را سره، د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان سره سره، د مولوي صاحب خالص مجاهدین سره سره، د پیر صاحب سره سره، د دغه د حضرت صاحب یو څه کسان اگر کلته نه لري خو یو څه کسان په شمار یو څو کسان لري هلته. و دا ټول له هر څومره دي که لږ دي که ډېر دي، و دغه هلته په اتفاق او په اتحاد باندې و په ټول په اووه قومنده باندې ورغله. و دا په همغه شپه باندې بیا د دغه پوستې پته شوې. مجاهدینو بس کوښښ دې وکړه مورس برسلا چې د ټولو مشرۍ په غاړه باندې لرم. هغه ورته امر وکړ چې بس بازار ورخطا ده، تاسې بازار ته نږدې شئ. هغه به چې مجاهدینو حرکت په حال کې مرکزونه یې ورته نږدې کړه، سقیله او خفیفه سلا یې ورته نږدې کړه، بس شروع په بازار باندې وکړه. و بازار سره ورخطا شه، په دې وخت کې د بازار تقریبا د پنجشنبې په ورځ باندې، د تېرې پنجشنبې په ورځ باندې، و مجاهدین کامیاب شول چې په بازار باندې ننوځي د مازدیګر په څلورو بجو باندې. خو دا چې په دې وخت کې دوی لا ننوتي نه وو چې حکومت یې وغه راوستل، څو هلیکاپتره راغله په ډېره منډه او په ترنه کې کوم خاص خاص کسان چې وغه یې ټول کړه او نور عسکر وغه یې راته پرېښول. هغه وو چې مجاهدین بیا پرې ننوتل. وروسته له یو څه جنګ نه مجاهدین تقریبا د هفتې په ورځ باندې مکمله فتحه د ارګون باندې کامیاب شو. یعنی دلته دغه هم صاحب منصبانو ولسوالو دوی تکلیف شنه شو، هغوی پاتې شول. تاسو پلاس نه راغی که هغوی کوتک لاړل؟ په هلیکاپتر کښې داسې کسان لاړل چې هغه ډېر خاص خاص خلک وو. او دا چې یا د دوی ډېر اعتمادي کس نه وو، اګر که د دوی په قطار کښې روان وم هغه یې راته پرېښو، عسکر یې راته پرېښو، دا خام مامورین یې راته پرېښو، یو څه صاحب منصب یې پرېښي دي، دا ډېر پاتې دي. او کوم چې دوی ته ډېر اهمیت لرل هغه کسان دوی په هلیکاپتر کښې ولسوال تللی دي. مونږ چې نیولي دي داسې شمار یې معلوم نه وو، ځکه چې دوی عسکر پرې ایښي وو. عسکر په وخت سبای کښې بس هغه خوا ته هم تښتېدل، هغه خوا ته هم تښتېدل، دېخوا ته هم تښتېدل. مجاهدینو کالمقال څلور طرفه مجاهدین پرې راغله، چا شل نیولي، چا سل نیولي، چا دوه سوه کسان نیولي دي. خو تقریبا ټول تعداد چې هلته وو تر اتو سوو کسانو پورې عسکر وو. دومره بد هغه نیول شوي عسکر. تاسو څومره نیولي دي؟ تاسو چې د اتحاد پورې مرکز مونږ په اتحاد پورې هم داسې هغه مال تر دوه سوه کسانو په دې مونږ مرکز ته راغلي و. نور داسې های هو و ډېر بیروبار و سره، له هغه سره داسې صحیح سنجش نه کېده. بس دا خو په دې باندې انتظار باندې و چې هغوی خو دا چغې والی چې موږ اصلي خلکیان لاړو، موږ یې پرېښولو، موږ جنګ نه کړو، موږ هغه نه کړو. و دا چې دا د دوی غلطه پالیسي وه، ځکه چې دوی جنګ هم راسره وکړ. د مونږ تقریبا تر شپږ څلوېښتو تنه پورې زخمیان وو شو د مونږ مجموع مجاهدینو. او د دوی نه به هم تقریبا تر سلو پورې څه زخمیان وو او مړي بیې تر ده باندې څه ډېر شوي. زمونږ له خوا به تقریبا په حدود د لسو دولسو کسانو کښې شهیدان شوي. د هغوی به تقریبا نه پوهېږم تر سلو پورې به رسېږي زخمیان. د هغوی زخمیان خو د دوی زخمیان اوس هم ورېږي، هلته دوی هغه ډاکټر هم راپاتې ده، دوا هر څه راپاتې ده، لاندې کېږي او مونږ خپل زخمیان را رسولي دي دلته په رډ کراسي د پای سیاسي کې دي او عربانو سره د بدر په روغتون کې دلته تاسو تصمیمونه راځي دا خلک نیولي دي هلته به تحقیق ځینې کېږي هلته به خلک ورته هغه کېږي تعین کېږي دوی نه به مکمل تحقیق چې کوم ور د دې خلک چې هغه قتل شي به وړل کېږي او چې څوک مسلمان وي ورته به رخصت ورکول کېږي کور ته به ځي هر څوک چې د هر چا وي هغه به خپل کور ته ځي. عملیات په جریان کې کومه تیاره یوه تیاره ولوېدله دوی داسې بمباری وکړه چې په دغه شپه باندې چې مجاهدین کامیابېدل دوی د په شپه کې څلور ګشته بمباری وکړه په شپه کې یو وارې ماښام تیاره راغلې بیا ماخستان کې راغلې بیا د شپې راغلې دولسو یو بجې شاوخوا او بل وارې سبایي په څلورو بجو کې چې سبایي کېده دلته راغلې د ورځې هم تیارې راتلې بمباری او د شپې لپاره یوه تیاره مجاهدین وویستله او هغه بل نه ده دا په څه شی وویستله؟ په شتنګر باندې وویستله. شتنګر باندې تاسو ولرئ هلته؟ هو هلته موږ شتنګر لرو. دا د غنیمت په اړه څه وایي؟ غنیمتونو خو داسې زه مجموعي نه سم تاته ویلی چې دومره غنیمت خو دا چې د ورګون هغه چاوړۍ چې وه دا یوه ډېره غټه قوي له اوله تر اخره پورې دا دومره غټه قوي وه چې دومره زور به په خود ولایت مرکز کې هم نه وي په ګردیز کې به هم نه وي په بل ځای کې به هم نه وي و دا ډېر قوي و په دې کې بې شماره توپونه موجود دي بې شماره ثقیله سلاده کې بې شماره خطیبه سلاده کې اوس مجاهدین چې هلته ننوتي وو برعلاوه د هغه چې په د مځکې په سر باندې څه شی پاتې وو یا پیدا کېدل نو کویي کې د تږي شوي وو چې له څاګانو اوبه راوباسي هغه چې ورکه سطل ورکته کوي هغه په کلاشنکو په لګېږي یعنې له یوې څه یې دوه نیم سوه میله کلاشنکو راوستل نو هغه انداز زه پوره نه شم درکولی و دا ټانکونه هم ډېر دي موټر هم ډېر دي غنیمت ته سره اوس داسې سنجه خان دي ما هلته نقل کړي دي کوم پل ځای ته یا هلته هم پرېښې دي نه نه په نقل کولو کښې دي داسې په تقسیم باندې خو جګړه مګر پېښه نه شوه نه نه نه هلته داسې جګړه تقسیم کړی نه دی نه نه تقسیم نه ده هلته اتحاد دې ده چې بس ټول به راځي په یو ځای باندې به ږدي بیا به دا ټول د مجاهدینو د تنظیمو مشران به راځي بیا هغه مجاهدینو چې چا اشتراک یې کړی پرې هغه باندې به تقسیم کېږي ستاسو دا منظر روابط څنګه دی د تنظیمونو زموږ په منطقه کې الحمدلله تر اوسه پورې د ټولو تنظیمو په منځ کې ورګلوي ده صمیمیت او جنګ او جنجال او خبرګر هېڅ په مشکل نه ده راغلی او نه یعنې په اصطلاح باندې د دې انتظار هم نه لرو چې رای بهسي بیخي الحمدلله ټول مجاهدین ډېر سره خوشبینه او محبت یې زیات دی سره دا پلان چې طرحه کوئ سره په ګډه کښېنئ طرحه کوئ که څنګه کار تنظیم ځان ته پلان لري عملي کېږي نه به نه په ګډه په ګډه باندې ها قمندان صاحب که دسته مهربانی وکړئ دا مهم مهم قمندانان چې په ګوند کې فعالیت کوي جهادي فعالیت دا کوم کې مالک دي مهرباني ده تر ټولو مشهور قمندان د ګرګون او تاسو مې پېژنئ چې مور صاحب ارسلان رحماني ده چې هغه ډېر شهرت لري ډېر خلک یې پېژني په جهاني سطحه باندې دوم د حزب اسلامی مورس اب خالص دی هغه مشهور کلک قومندان په ارګون کې متولا خان متی ده چې پلان وزیر دی هغه ده د بوري حکومت کې د کرنې وزیر هم ده او د حزب اسلامي ښه مشهور قومندان هغه د خالد صاحب ده چې هغه هم تکړه سړی ده او د پیر صاحب لخوا خان امیر هغه ښه مجاهد ده تکړه سړی ده او د هغه لخوا د جمعیت لپاره درېیم اخندزاده یې ویلی چې هغه ښه پایدارو پوه یو عالم سړی ده او د هغه لخوا د حرکت لخوا مولي صاحب توکي ده چې کله دغه د جنګ پلان طرحه کېږي دا مشران را ځي او دغه پخپله یوه فیصله سره کوي او هغه مجاهدینو ته اعلانوي او بس په یوه شکل باندې بیا په ګډه باندې مجاهدین کار سره کوي حتی عادي خلک شته د سیمې خلک شته دا عادي خلک وو عادي خلک بسیم خلک نه عادي جامعه په دوران کې سیاوت صدامه اونو رسې ځان تلفات ملفات نه نه نه نه د څه په خپل د جنگ په میدان کې د سیمې خلک لسته د جنگ له میدان خارج د سیمې خلک دي الله ته د جنگ په میدان کې بس د جنگ په میدان کې د سیمې خلک نسته ځکه چې ورګون په صورت عموم سره ټول را کوچېدل کوم کلی چې ورګون تقریبا نږدې و په درې کیلومتره په پنځه کیلومتره تر لس کیلومترو پورې دا خلق بیخی پر دی واحد هم پاتی نوی ولو دقا پر لری اطراف ہو کی بعضی خلق بو آقا خو مجایدین هم پر دقا اطراف ہو کی ویسیدلی سغل ہو وکم چه کلا ورگون پت هسته دی ورگون سره نزدی دا ما دی ملیشه و کورنه و آدی ملیشه و کورنه پاتی دی یقوی تا صدامه و نرسه دا مجایدین ویلو سدی سر سوکه محاسبه کو بی اوس دا ارګون مرکز سو پوسټی چې پته شو ارګون بيخي د دښمن د وجود د پښو کې څنګه شو آزاد آزاد بيخي ته په نوم د ولایت پکتیکا کې د روسو د وروسته غلامانو واحد پرګم پاتې نس اوس یو د مرکز د شرم نشار دی چې څنګه راځو شرانم ختم اسوا بیخی پاک پکتیکا ټول پاک ختم اوس کله کله تیاری نه راځي تاسو باندې تیاری راځي اوس خو نو دغه اولی مرحله دي ورګون باندې سخته بمبار کیږي اوس چې راتلم په یوه ورځ باندې د ورځې بمبار وسن او په داش پکې بیخی ډیر بمبار وو نو بس فکر نه کوم چې بیا دې بمبار تاسو وکړي ځکه چې دوی داسې بیا ځای لای لای وخت له بمبار نه تنه څه کوي ځکه اوس زراعت څنګه دلته زراعت بیخی فعال ده زراعت ما دا مخکې عرض وکړ چې کوم نږدې کلي چې په هغه کې دي مځکې کلي چې هغه ته نږدې دي ولسوالۍ دي ورګون ته هغه خو شنډې وې خو په اطراف کې زراعت کېده دغسې خلک ورتلو اگر که ځینې کورونه مهاجر وو پاکستان کې وو مګر زراعت لپاره به ولاړم چې بیا زراعت وکړې بېرته بیا راتله زراعت واخیست اوس خو منو په صورت عموم سره خلک زراعت وکړي ځکه چې اوس لا څه ټیم د زراعت هم شته داسې فکر کېږي چې پاتی بچشانی چه خلق بزیرات رو که خود کشش بود که نسی مکتب مکتب شده کنه؟ مکتبون همسته که چه دست پاقی که در اوست دی اتحاد لخوا دی بازی تنظیمو لخوا مدرسی را گلی دی مکتبون را گلی دی اقا پا اطراب و کسته پر خبرا پر شخ شخصا پرگون که در بسه پوری نسته دا کوم چې حکومت قریب علاقه و سی ما در خیلی بیده چه دو بجی که اگه نسته خواه در ارگین ولسوالی چه لخیر آزاد و شخ دا دی دا تنظیم و دا دی امنیت مسئله و دا هم دام سنگه کوئی یو واحد قماندانانه دا تامینوای که سم ارسال تنظیم ذات مشخص دی لري نه نه دا خو بده بیا د ټولو په مشوره باندې بیا په دې ورسواله باندې مشوره کیږي و دې غدې امنیت او د ساتلو دې غل لپاره بیا خلک ته یې چې هغه په کار کې په ولسوالۍ کې په کار کې د ټولو تنظیمو لخوا به دا غاړه کیږي قماندان صاحب داسې دغه د احوال دی که نه چې د افغانستان په بجاتو سیمو کې ماینونه ښخ شوي دي او دا د ارګون ولسوالۍ هم د دې امر نه مستثنا نه دی یعنې حتما هلته هم ماینونه شته اول چې باید ماینونه پاک شي بیا زراعت کښتکار ته توجه وشي دا څنګه تاسو ته ځایونه پاک کړي دي ماینونه پیدا کړي دي بیا وروسته هم زراعت کړی که داسې د خوف او تشویش نشته تاسو د پوښتنې په جواب مطابق باندې کوم علاقې چې ماین کاري شوي دي معلومې دي په هغه باندې د حکومت پوستي وي په هغه باندې د حکومت پوځ پروت وو عسکر پراته وو هغه دوی داسې جوینه هغه کار نه ده کړی چې هغه په پټیو کې دي یا په فصل کې دي یا په څه کې دي هغه یو جګه تپه وه یا دښته وه یا څه شی په هغه کې دي و بیا کېدای شي په بعضې هغه کې وي مګر خلک له ډېر احتیاطه کار اخلي داسې وار له واره هم داسې نه ده چې ما وویلې چې په زراعت شروع وکړي نو په ټول پټي کې دي نو هغه جونې چې خطرې دي هغه خلک ورسره بلد دي ولته هغه نه کېږي کومې چې په هغه دي ډېر زیاتې ماینکاري دي هغه معلوم دي په هغو کې څوک ګرځي نه هغه کې څوک نه ګرځي محترم غلام محمد خان په ارګون ولسوالۍ کې د اتحاد اسلامي قمندان ستاسو د توجهاتو نه ډېره مننه مهرباني سلامت تاسو ته تکلیف نه دی